svetlo sa preobliece v nočných kavčiach. Keď sa v tvojom okne zaže, láska vstúpi do dverí, všetko so mnou myslí čváže, aj dáš dverí. Dáš sa lieť a nastáva pieseň o nej rád. No tak sašni, keď ťa prosím, nechaj svetlo znie. Zašepká ti srdcom, prosím, pár daždivých vied. Zašni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach. Nech sa svetlo zatrpliece v nočných kalužiach. Okne zaše, láska vstúpi do dverí, že to so mnou myslíš vážne, aj dáš dverí. Nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpliece v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zažne, láska vstúpi do dverí, že to so mnou myslíš vážne, aj dáš verí. Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach, nech sa svetlo zatrpiece v nočných kalužiach. Keď sa v tvojom okne zaše, láska vstúpi do dverí, že to so mnou myslíš vážne, aj dáš dverí. Zažni aspoň kúsok sviece, nemaj prosím z toho strach. Na mieste Memene bolo na hodinách dve, sobotnejším mestom taxík tam sa hral. Po vrecku prstene na pôžičku kúpené, tak som svoju prvú svadbu prežíval. To v požičovnišiach poslušne som musel stáť, mi našli správny oblek na mieru. Kde zmizol občiansky, v hlave víria otázky, to je nervát, kým sa dvaja zoberú. Hej, hej, keď to príde, úniku už nie. Hej, hej, pár minút a prídeš o svoj svet. Hej, hej, veľká láska s krátkou zárukou, rád z nej kúpim pod rukou. Príde únik už nie. Hej, hej, pár minút a prídeš o svoj svet. Hej, hej, veľká láska s krátkou zárukou, rád z nej kúpim pod rukou. Žiarili tie oči a mňa škrtil motýlik, slová o vernosti čítali aj nám. Ty bielá ako vosk a môj minútový vosk, potom prišiel na rad už náš autogram. Svoj svet. Hej, hej, veľká láska s krátkou zárukou, rád z nej kúpim pod rukou. Na miestno nemenné bolo na hodinách dve, sobotnější mesto, tak si jít tam zahrál. V obrecku prstěně, na půžičku koupené, tak jsem svoju prvou svatbu prežíval. Žiarili ti oči a mě škrtil motýl, slova o vernosti čítali aj nám. O chvíli za stolem a nad ránom pod stolem, dnes si ještě na to stále vzpomínám. Hej, hej, keď to príde únik, už nie